Larun bat honetan maiatzak 16, Irola Irratia, kalera doa. Amabietatik aurrera eta ordubiak arte, liburu anarkista sokan zehar, zuzeneko kale emisioa Unamuno plazatik. Eta ordubietatik aurrera, barazki jantoki herrikoia Izarbeltz Ateneroan. Lau plater, euro bat bakoitza. Badakizu, maiatzak 16, Irola Irratia, kalera.